Zaplanuj rok tańszych podróży w noworocznej promocji Polskich Linii Lotniczych LOT. Bilety już od 199 zł w obie strony, z bagażem w cenie. Kup dziś, lataj taniej aż do końca roku. Szczegóły na lot.com. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Radosław Mróz. Nie ma nowych zapisów ze skrzynek Tu-154M, odpowiada rosyjskie MSZ polskiemu MON-owi, a minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski mówi, że wyjaśnienia Rosji są niesatysfakcjonujące. Po katastrofie lotniczej w Kirgistanie żałoba narodowa, zginęło 37 osób. W serwisie Trójki powiemy o śledztwie w tej sprawie. Będzie także ostrzeżenie przed mrozem. Temperatura znów spadnie. Polska nie jest zadowolona z wyjaśnień rosyjskiego MSZ-u dotyczących katastrofy smoleńskiej i wypowiedzi Władimira Putina. Szef polskiego MSZ-u Witold Waszczykowski stwierdził, że tłumaczenia Rosji nie są satysfakcjonujące. A chodzi o wypowiedź prezydenta Rosji, który pod koniec roku mówił, że czytał zapis rozmów z kabinetu Polewa. Stwierdził, że była tam osoba z ochrony prezydenta Kaczyńskiego, która domagała się lądowania mimo zastrzeżeń załogi. Dziś Rosjanie stwierdzili, że mają jedynie zapisy, które są znane od dawna. Tak komentuje sprawę szef polskiej dyplomacji. One nie tłumaczą tego wystąpienia prezydenta Putina, który inaczej cytował, ale referował, odnosił się w inny sposób do tych zapisów. My takich zapisów nie znaliśmy. O wyjaśnieniach Rosji i wypowiedzi Putina z Moskwy Maciej Jastrzębski. W trakcie konferencji prasowej Władimir Putin oświadczył: osobiście czytałem stenogramy, gdy człowiek, który wszedł do kabiny pilotów, zapomniałem jak się nazywał, ale tam jest konkretne nazwisko, domaga się lądowania. Pilot odpowiada: nie mogę, nie wolno lądować. Na co człowiek, który wszedł do kabiny z otoczenia prezydenta, mówi: nie mogę tego zameldować naczelnikowi, rób co chcesz, ląduj. Rosyjskie MSZ stwierdziło, że Władimir Putin opierał swoją wypowiedź na znanych stenogramach rozmów zarejestrowanych w kabinie pilotów. W komunikacie strona rosyjska podkreśliła, że innymi zapisami dźwiękowymi dotyczącymi rozmów w kabinie załogi nie dysponuje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Wtorek będzie w Kirgistanie dniem żałoby narodowej. Rano rozbił się tam turecki samolot transportowy. Maszyna runęła na wioskę w pobliżu Biszkeku. Zginęło 37 osób. Do tragedii najprawdopodobniej doszło z winy pilota. Reszta zabitych to mieszkańcy wsi w pobliżu Biszkeku, na którą spadł samolot, niszcząc co najmniej 23 domy. Wśród zabitych są też dzieci. Rodzinom ofiar pomagają psychologowie. Także zwykli Kirgizi starają się pomóc tym, którzy stracili dach nad głową. Na miejscu tragedii pracują eksperci. Przyczyny ma wyjaśnić rosyjski międzypaństwowy komitet lotniczy. Na miejscu mają też pracować tureccy specjaliści. Na razie wiadomo, że towarowy Boeing 747 podchodził do lądowania na lotnisku Manas koło Biszkeku w gęstej mgle. Za pierwszym razem ominął pas startowy. Pilot próbował drugiego podejścia, jednak nie udało mu się to z nieznanych przyczyn. Prawdopodobnie źle obliczył odległość do ziemi. Wtorek w Kirgistanie będzie dniem żałoby narodowej. Maszyna leciała z Hongkongu do Stambułu i miała lądować w Manas, by zatankować paliwo. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Prawie 3 lat więzienia rządu prokuratur dla oskarżonych o ucieczkę z grudziąckiego więzienia. 3 mężczyźni uciekli przez okno zakładu karnego 1,5 roku temu. Dziś zakończył się ich proces. Wyrok usłyszą w środę. Prokurator Mirosław Gąska żąda kary 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Wysoki sądzie, działając w porozumieniu, dokonali samouwolnienia zakładu karnego w Grudziądzu. Wysoki sądzie, wina oskarżonych nie budzi żadnych wątpliwości. Reasumując, wnoszę o uznanie wszystkich oskarżonych winnych, zarzucanych im aktem oskarżenia czynu. To jest kara niesprawiedliwa, bardzo wysoka, mówi obrońca Roberta B. Jarosław Lawenu. Kara zbyt surowa. Mój mandat, jak pozostali zbiegowie zakładu karnego, nie używali żadnej przemocy. Nie grozili nikomu. Po prostu wykorzystali pewne zaniedbania staruszy z zakładu karnego. To jest naturalne pragnienie człowieka, pragnienie wolności. I w niektórych krajach tego typu czyny nie są przestępstwem. Do tej ucieczki doszło w październiku w 2015 roku. Więźniowie uciekli przez okno, używając do tego liny. Zostali złapani 3 dni później w Poznaniu. Z Grudziądza Marcin Doliński. Mroźny wyż nad Polską i MGW ostrzega przed ochłodzeniem. Najbliższe dni będą zimne, a w nocy mróz ma być dwucyfrowy, mówi synoptyk Kamil Walczak. Tutaj nawet w centralnej Polsce mogą być spadki do minus 12, minus 10 stopni. W najbliższych 2 dniach nie spodziewałem się opadów deszczu. Będzie ujemna temperatura i spodziewałem się tylko opadów śniegu. Na ogół będą to opady niewielkie, jedynie jeszcze dzisiaj na południowym zachodzie, tutaj głównie mam na myśli Sudety i Przedgórze Sudeckie. Tam opady mogą być większe i dzisiaj może przybyć do 6 cm śniegu. Słońca przynajmniej na razie będzie niewiele, więcej rozpogodzeń dopiero w przyszłym tygodniu. No to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport w Trójce i Michał Gąsiorowski. Muszą, dzisiaj po prostu muszą wygrać. Oczywiście nasi piłkarze ręczni zmierzą się z Rosją w swoim trzecim meczu na Mistrzostwach Świata. No i po przegranych z Norwegią i Brazylią Polacy są teraz pod dużą presją. Na szczęście przeciwników mamy dobrze rozpracowanych, twierdzi drugi trener reprezentacji Robert Lis. Rosjanie już od kilku imprez grają w bardzo podobnym stylu. Ci najważniejsi zawodnicy są ci sami, dobrze rozprowadzający grę wokół nich, w zasadzie się wszystko toczy. Żytnikow i Atman, do tego mocny rzut Gorboka z drugiej linii. Tak samo podobnie z drugiej strony Szelmienko, solidne skrzydła. Dobry atak, dobra obrona, trudno znaleźć luki, do tego prawie wszyscy Rosjanie grają w Lidze Mistrzów, a nasi się uczą. Gębala 2-12, druga linia u nas. Tak? No, proszę, już się troszeczkę orientujesz, poznajemy te twarze, które były człowiek do tej wieża. Pory mniej znane. Szkoda, że nie ma dwóch wież, bo nie ma Kamila Sypszaka, który też jest przecież takim wielkim obrotowym. Za to Wadim Bogdanow jest bramkarzem reprezentacji Rosji, ale także Azotów Puławy, więc znany jest bardzo dobrze polskim kibicom i uważa, że szanse obu drużyn są wyrównane. To naprawdę będzie potrzebny mecz dla was i dla nas. Każda drużyna będzie grać na pewno na zwycięstwo i wszyscy siły położymy na to. U was dużo młodych zawodników, którzy pierwszy raz grają na mistrzostwach i dla nich to trudne. To trudno, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Gdzieś trzeba to doświadczenie zbierać. Początek meczu o 20:45. Na Australian Open w gronie panów wygrali faworyci Andy Murray, Stanislas Wawrinka i Kenichi Shikori, a także wracający po długiej przerwie Roger Federer. Jerzy Janowicz stoczył kapitalną walkę z Chorwatem Ciliczem, prowadził po dwóch setach, ale przegrał w pięciu. Zdążył się pokłócić z sędzią o irytującego kibica i teraz może się skupić już tylko na deblu z Marcinem Matkowskim. Dziś w nocy zagrają natomiast Magda Linet i Agnieszka Radwańska. Radwańska zmierzy się z Bułgarką Cvetaną Pironkową, a Linet z Mandy Minellą z Luksemburga. Aleksander Prijowicz z Legii już oficjalnie stał się zawodnikiem PAOK Saloniki. Podpisał umowę na 4,5 roku. Według nieoficjalnych informacji Grecy zapłacili za niego 2 miliony euro, a Legia otrzyma także prowizję od jego ewentualnego kolejnego transferu. W Niemczech kontrakt z Bayernem Monachium przedłużył Arjen Robben i to aż do 2021 roku. Wbrew sugestiom polskich fanów w umowie nie zawarto punktu o obowiązkowym podawaniu do Roberta Lewandowskiego. Na koniec apel do wszystkich kibiców. Jeszcze nigdy w historii Polak nie zagrał w meczu gwiazd NBA. Możemy to zmienić wszyscy. Dziś jest ostatni dzień głosowania, więc jeśli chcą Państwo zobaczyć Marcina Gortata podczas weekendu All-Star, proszę szybko zagłosować w mediach społecznościowych Marcin Gortat, hashtag NBA Vote. Marcin Gortat, hashtag NBA Vote. Można też głosować na oficjalnej stronie NBA, chociaż przypominam, że w tym roku kibice mają tylko 50% głosów, no a pozostałe tam przypadają na koszykarzy i ekspertów. Jeszcze wracając do Jerzego Janowicza, który poszedł na skargę w czasie meczu do sędziego i prosił, żeby sędzia wyrzucił z trybun kibica, to doczytałem po tym, co opowiedziałeś ostatnio i ten kibic podobno krzyknął do Janowicza w czasie meczu hasta la vista. I to tak Janowicza zdenerwowało, że... A ciebie by nie zdenerwowało. Przeciwnikiem był Chorwat, tak? Janowicza. No właśnie, i ten, który krzyczał hasta la vista, to prawdopodobnie był Chorwat, tak sądząc po zdjęciu z trybun, bo tak, był, obok siedział jakiś kibic w czapce biało-czerwonej, ale w biało-czerwoną szachownicę, tak jak kibice chorwaccy mają piłkarscy, też szaliki w biało-czerwonym szachownicy. I to była czapka do, jak się nazywa, piłka wodna? Oczywiście. No właśnie, bo to chorwacka dyscyplina, tak? Tak, ale wiesz co, tacy tenisiści ze szczytu to nie słyszą takich głosów z trybun, chociaż Nowak Dziokowicz kiedyś poczuł jakiś dziwny papieros z trybun i... Że ktoś palił na papierosy, ale dziwne papierosy czy papierosy? Dziwne papierosy. Dziwne. McEnroe rzucał rakietą w takich wypadkach. W nocy dziś u nas zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu i temperatura od minus 13 stopni na Podlasiu do minus 8 na południu i na zachodzie i do minus 2 na wybrzeżu. Jutro pogoda bez większych zmian, zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami słabe opady śniegu, najbardziej prawdopodobne te słabe opady śniegu na południu, w centrum i nad morzem i temperatura od minus 5 do minus 1 stopnia, najcieplej nad morzem, nad samym morzem, na wybrzeżu do zera jutro maksymalnie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej poniedziałkowej, 9 minut po 19. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Robert Kantherajt. Dziękujemy i do usłyszenia. Już za chwilę kibic tenisa Anna Gacek. Zapraszamy do reklamy. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu.

Światełko, które nigdy nie gaśnie na początek tego wydania Aksamitu. Michał Jakubik, Anna Gacek, zapraszamy do 21. They say we're in danger, but I disagree. If proven wrong, shame on me. But you've had faith in me, so I won't shy away. Should it all fall down, your love be my favorite mistake. They say you are dangerous, but I don't care. I'm going to pretend that I'm not scared. If this only ends in tears, then I won't say goodbye. I couldn't care less if they call us reckless until they are breathless. They must be blind. There are voices ringing over. They keep saying take this away. Should it all fall down, I'll treasure each day. They say you are dangerous, but I don't care. I'm going to pretend that I'm not. This only ends in tears, then I won't say goodbye. Cause I couldn't. Próbuję jakoś rozchmurzyć wam ten ponoć najbardziej depresyjny dzień w roku, który ponoć jest dziś, bo to trzeci poniedziałek roku. Nie wierzę, że świat może być aż tak ponurym miejscem w dni, w które przypada aksamit, ale jeśli dla kogoś rzeczywiście dziś jest to ciężki dzień, jesteśmy dla was. I See You to tytuł nowej płyty zespołu XX, płyty dziś w aksamicie najważniejszej. Ja niestety was nie widzę, ale zachęcam do kontaktu aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku i dzisiaj szczególnie zachęcam was do kontaktu telefonicznego, ponieważ zespół XX ma dla was nagrody i myślę, że skoro w drugiej godzinie oni już naprawdę przejmują stery i w roli głównej przez praktycznie całą tę drugą godzinę audycji i będą i mówić i grać, to dobrze za nagrody zabrać się już teraz. Zatem 22 i 7 trójek. Mamy dla was piękną torbę ozdobioną tajemniczym X i mamy kilka reprodukcji okładki nowej płyty XX, w których można się przejrzeć, uzyskując dość interesujący widok zresztą. I to są takie rzeczy, których zdaje się kupić nie sposób, więc można je u nas wygrać. A można zrobić to w sposób następujący. Zadzwonić do Alka, numer 227 trójek i zainspirowani jedną z piosenek z nowej płyty XX, poprosimy was o to, byście say something loving, czyli powiedzieli coś kochanego. Cokolwiek to jest i jak definiujecie to ostatnie słowo, inwencja po waszej stronie, po naszej przyznanie nagród. Będę jeszcze przypominać, bo konkurs rozwiążemy przed 21. XX i ich muzyka już za niedługo, a na razie inne nowości, bo no jak może to być taki smutny dzień, kiedy tyle wspaniałej nowej muzyki już w nowym roku. Trash rednecks, earthworms eat the ground. Legalize it, every drug right now. Are you with us? Are you burning out? Hey, motherfucking hip hop child. I tried to tell you, but I don't know how.

Tak nową płytę, album Double Roses, zapowiada Caden Elson. Pamiętam kilka lat temu, a mam taki niedorzeczny dla ludzi, którzy ponad wszystko stawiają komfort i wygodę, zwyczaj podróżowania do Nowego Jorku zawsze z przesiadką na londyńskim lotnisku. Pamiętam kilka lat temu właśnie na tym lotnisku kupiłam dużo gazet na wielogodzinną podróż i między innymi wtedy nowy numer brytyjskiego Harper's Bazaar z Caden Elson właśnie na okładce. Było to już czas jakiś po ukazaniu się jej debiutanckiej płyty The Ghost Who Walks, w której zasłuchiwaliśmy się kiedyś w atelier. I ten tekst Caden, pięknej kobiety, kiedyś modelki, skupiał się właśnie na muzyce, na nowych piosenkach, piosenkach już pisanych po rozstaniu z Jackiem White'em. Ten tekst sugerował też, że nie będą to wesołe piosenki, nie będzie to płyta kogoś, kto jest w świetnym momencie życia, raczej kogoś, kto jest na rozdrożu i zanim coś zdecyduje i coś będzie wiedział, to najpierw napisze o tym kilka utworów. Ale okazało się, że nic nie stało się już i natychmiast. Nie potrafię niestety tej lektury przywiązać do konkretnej podróży i nie mogę odtworzyć roku. Nawet myślałam i chciałam wczoraj dokopać się do tego numeru Harper's Bazaar, ale jest już gdzieś głęboko schowany w którymś z kartonowych pudeł, więc nie potrafię powiedzieć, który to był rok. Ale z pewnością mogę powiedzieć, że Caden kazała długo na nową muzykę czekać, ale już ta jedna tylko piosenka, tak osobista i tak smutna, zwiastuje następcę tamtej nieco pochmurnej i tajemniczej i trochę kreowanej płyty The Ghost Who Walks, zwiastuje następcę już właśnie chyba bez tej kreacji. W kwietniu z pewnością będziemy tej nowej muzyce Caden Elson się przysłuchiwać. Kolejna nowa piosenka w Aksamicie, kiedy posłuchałam jej po raz pierwszy, od razu wiedziałam. Tak, ona jest z tych aksamitnych. But we're phasing. You're my favorite.

No i proszę mi powiedzieć, jak z taką muzyką to może być najbardziej przygnębiający dzień w roku. Jane Birkin, nowa płyta za 2 miesiące. Za chwilę nowa muzyka DXX, a wcześniej chcę podziękować Karolinie, która napisała do mnie, aksamit@polskieradio.pl, zachęcam do korespondencji, że ten numer Harper's Bazaar, o którym wspominałam, to był maj 2013 roku i to by się zgadzało, bo to znaczy, że w kioskach był w kwietniu 2013 roku, a ja w kwietniu 2013 roku leciałam do Nowego Jorku spełnić moje wielkie marzenie, czyli zobaczyć na żywo zespół Fleetwood Mac i to w słynnej Madison Square Garden. I to wszystko pięknie składa się w całość, ponieważ za chwilę muzyka, piosenka z nowej płyty DXX zainspirowana twórczością Fleetwood Mac właśnie. Oliver Sim będzie po 20 opowiadał o tym, jak napisali tę piosenkę, utwór Replica, właśnie w słonecznym Los Angeles, gdzie zasłuchiwali się w twórczości m.in. Fleetwood Mac. Like this song's already been sung. Mirror in situations, like your imitation. Do I watch and repeat? And as if I tried to, I've turned out just like you. Do we watch and repeat? They all say I will become a replica. Your mistakes were only chemical. Like me, is it in our nature to be stuck on repeat? Another encore to an aftershow. Do I chase the night, or does the night chase me? Mirroring situations, like your imitation. Do I watch? If I try to, I've turned out just like you. Do we watch and repeat? They all say I will become a replica. Your mistakes were only chemical. Just a Replica, DXX z nowej płyty I See You, a my chcemy was usłyszeć, skoro nie możemy zobaczyć. 22,7 trójek, czekamy na Something Loving. Powiedzcie nam coś po prostu kochanego. Najciekawsze odpowiedzi dostają dzisiaj od nas, czy właściwie od zespołu XX, nagrody. Jeszcze jedna nowość w tej godzinie Aksamitu, ale dzisiaj szalejemy. Nowość i zapowiedź nowej płyty. W lutym wreszcie ukaże się jego debiutancki album Process, Sampa. No one knows me like the piano in my mother's home. You would show me I had something. Some people call it soul. And you drive top the sky. Oh, you arrived when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. I knew we couldn't cope. They said that is her time, no tears inside. I kept the feelings close. O tym pianinie w rodzinnym domu, o którym śpiewa w tej piosence No One Knows Me Like The Piano, Sampha będzie niedługo wam w Aksamicie opowiadał. Do 20 jeszcze jedna piosenka, piosenka wybrana przez zespół DXX, a Emilia do mnie napisała, jak piękne są meandry języka angielskiego, bo przecież say something loving to może być coś kochanego, powiedz coś kochanego, ale może to też znaczyć powiedz coś kochając. Zatem powiedzcie coś kochając, 22,7 trójek, czekają nagrody. Keep them dreams burning forever. Zaproponowane przez DXX Suicide, więcej ich wyborów muzycznych po 20, a teraz jeszcze Agnieszka Opszańska. Ruszamy na terenową wyprawę. Dziś Tarnów. Teren. Kultura. W tamtejszym BWA trwa wystawa z wielowątkową historią w tle, której głównym bohaterem jest Moshe Kupferman, jeden z ważniejszych izraelskich artystów. Ale z drugiej strony jeszcze jeden artysta, Marek Hlanda. Ich prace spotkały się na wystawie Sprawna ręka. A jak do tego doszło? Moshe Kupferman przyjechał do Polski pierwszy raz po wojnie w 1993 roku. Miał swoją wystawę indywidualną w Muzeum Sztuki w Łodzi i jednocześnie w CSW w Warszawie. Też to była taka ważna wystawa, dlatego że pamiętajmy, że w 1968 roku Polska z PRL zerwał stosunki dyplomatyczne z Izraelem i w latach 90. te stosunki zostały odnowione i chyba taką pierwszą właśnie wystawą izraelskiego artysty w Polsce była wystawa Kupfermana. Z tego co wiem od Marka, po prostu on został poproszony, żeby tym artystą z Jarosławia, urodzonym w Jarosławie, zaopiekować się. A dwa lata później w warszawskiej Zachęcie spotkali się już na wspólnej wystawie, na wystawie wielu artystów, wystawie Gdzie jest brat twój Abel? Mówi Igor Bloch. Kupferman przyjeżdża do Krakowa, a później Hlanda jedzie do Izraela. Mieszka w Jerozolimie i już w Izraelu to Kupferman opiekuje się Hlandą, dyskutują o swoich pracach i tak wywiązuje się relacja. Takim przełomowym momentem w ich znajomości był spacer po Krakowie, kiedy Kupferman był w Krakowie prawdopodobnie pierwszy raz od swojego dzieciństwa i wiele rzeczy zaczyna mu się przypominać. Przypomina mu się wizyta z ojcem w kościele franciszkanów, to, że w polskim gimnazjum czytał Wyspiańskiego, więc te wątki polskie dzieciństwa wracają dopiero wtedy. Później Hlanda jedzie do Izraela i tam, tak jak mówi Marek, rozmawiają o robocie. Więc ta historia ma wiele wątków, bo ona z jednej strony jest intelektualna, dotyczy i Wyspiańskiego, i Akropolis Grotowskiego, a z drugiej strony dotyczy roboty. ale historia wystawy zaczyna się od zainteresowania samą postacią Kupfermana. Opowieścią, w której życie, sztuka, dramatyczne zwroty wpisane w tę dużą, uniwersalną historię splatają się w jedną narrację. I ta wielowątkowa historia przenosi nas już bezpośrednio na wystawę do BWA w Tarnowie. A co już zobaczymy na miejscu? Jeśli chodzi o pracę Kupfermana, to są prace od lat 60. do lat 90. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby powiedzieć, że Kupferman nigdy nie otrzymał takiego formalnego wykształcenia artystycznego. Był artystą samoukiem. Druga rzecz, że jednak Kupferman został w pewnym momencie wskazany przez kuratorów na tego malarza, który ma reprezentować Izrael i ma uosabiać sztukę izraelską. Kupferman już w latach 70. i 80. wystawiał w Stanach Zjednoczonych, w Pompidou w Paryżu, wystawiał w Sztokholmie, brał udział też w Biennale w Wenecji, więc w pewnym momencie jego abstrakcyjne obrazy, bardzo surowe, stały się takim synonimem sztuki izraelskiej na świecie. To była jednak sztuka eksportowa. Ze strony Marka tak naprawdę to jest rodzaj hołdu oddanego Kupfermanowi, bo Marek pokazuje swoje prace, które powstały z inspiracji taką serią obrazów Kupfermana, który w 1999 roku po raz pierwszy namalował serię 8 obrazów, które odnosiły się do Holokaustu. The Rift in Time. Marek tę serię zobaczył po raz pierwszy podczas swojej wizyty w Izraelu i w odpowiedzi na tę serię The Rift in Time stworzył swoją serię After The Rift in Time, która składa się tak naprawdę z 3 części. Te prace i historię ich powstania poznamy już na wystawie Sprawna Ręka. To w BWA Tarnów do 29 stycznia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum 2 produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw Zelmer, odkurzacz piorący i wyciskarkę wolnoobrotową zapłacisz tylko 1617,14 zł, oszczędzając 5%. MediaMarkt.pl. Ale przyspieszasz w nowym roku! Kiedy korzystasz w swojej firmie z najszybszego i najbardziej stabilnego internetu od UPC Business, to szybkość jest standardem. UPC Business? 600 megabitów na sekundę i zero opłat za utrzymanie łącza! Dobra, wysadź mnie przy oddziale UPC Business. Ja też przyspieszam. Teraz w UPC Business internet 600 na 60 w cenie 300 na 30. Nie wierzysz? Zadzwoń 813 813 813 lub wejdź business.upc.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.